dañuy wax que nii dañ leen wax que yàlla yàlla dañ leen wax que nii yaa leen ma wan ne yàlla ah nit ñi nag loolu ci loolu la nit ñi peut être di def ay xalaat daal di ñàkk dina ma bëggoon ma expliquer ma loolu. xam nga diina dafa am iman islam ihsan iman mooy gëm yàlla gëm yonent bi gëm téere yi gëm malaayika yi gëm bis pénc gëm dogal yàlla yi loolu mooy iman. l'islam mooy tudd baati sedd yi taxawal julli juróom joxe azaka war weru koor ak mag lii mooy l'islam. lii bu fekkoon nit ki bi ci tënku yem ca gëm nga yàlla ak la ci aju konki l'islam yaa ngi koy def soo ci yemoon képp julli tëngu ñu laaj yoon ci lislaam mooy tegu mu ni an taxburallaha ka annaka taraahu. lislaam mooy sellal li nga gëm ak li ngay jëf li nga gëm ak li ngay jëf yaakaar naa ne laaj na mu sell. ngëm ana lu koy sellal xam ngëm xam li nga gëm moo koy sellal jëf xam li ngay jëf moo koy sellal kon nit lu ko war mu ci xam-xam. xam-xamit di ñaar waa demee sëñ tubaa dafa ne xam-xam ñaar la al xelmu fendal ko la maa iyal xasim li saahirin wa baat ñin siran kuti saahiruha musulil ahmaali wal baatinu musulil ahwaali ba awalu bis nga tafaqumi gun yi wa saani anhum ga taqiwul wax nag sëñtubaa ne xam-xam ñaar la teña xam ñu ne ko bana ban mu ne xelmu saahir ak xelmu baatin mu ne bu njàkk bi te mooy xam-xam baatin ñu koy woowe tasawuf beneen bi te mooy xelmu saahir ñu ko woowee feq feq nag mooy li mu doon jàng ca daara ya tasawuf nag mooy li ñu wuti ci tariqa yi ci sëriñ si te loolee tey lu dox la ci biir Sénégal gi ñu ne tey tariqa tey lu dox la ci Sénégal xam-xam yéen jàngoon ca daara ja mooy jàng alquran jàng xam-xam fiq ba sa diina nga mën a taxaw julli xam farteeg sunna yi nga mën a war sa weeru koor xam farteeg sunna lu ko yàq bépp jëf bu ñu tuddee sareetu nga mën ko def xam farte ya xam sunna ya xam lu ko yàq xam lu ko def nga dem ba loolu nag nga teg ko fa demaat ci beneen jëmm tàllal ko loo xam ne ko jëbalaan sa bopp wala ne ko yow laa yaakaar adna alaxira jëmm jooñ nga jëbal sa bopp ana looy wut ci moom nit ku ne war na ko xelal yow man nga julli su fekkee da nga ko ne yow lay yaakaar jox naa la sama ne nangul naa la ci kaw taalib ak sëriñ mu dénk la na la boo demee dal julli fekkoon na ko ci yow am de soo ne boo demee dal woor fekk na ko ci yow soo ne foo nga sënde ak si bàyyi fekk na ko ci yow. Kon su ma la déggee jébbal boobu pour yow amul utilité amul njëriñ daal ci biir. Pare gu ma de am na njëriñ ci yoon lañ ne nga dul li may wax baax loola bu fekkee ci nga yem ak sëriñ bi yow yaa war a xamal sa bopp ne amagu la sëriñ ndax loolu da nga ko fi indiale su yemee yow ci loolu képp nag doolewu ca dara man maa wax ne amagu la sëriñ yow. ndax loolu saa yi mënoon nga ko bi nga ñëw ci moom kon sëriñ dafa am lu ko war ci taalibe xamal ko boromam ci ban fànn ci fànnu tasawuf bii ma wax xam-xam boobu nga xam ne waxoon naa la ci njël benn la sëñ Touba ne la xam-xam ñaar la te noonu waxee noonu la ko borom xam-xam waxee xam-xam bu njëkk mooy li nga jàngoon ci téere yi beneen xam-xam bi xam-xamu baatin la boobu sëriñ moo lay yar tàggat la ndax boo wan la sa borom mooy xamal la yàlla ba nga xam ko yàlla da ngay xam te xam-xam boobu leen duur bu ñuy jàng sëñ Touba ba mu cee waxee daf ne tunaalu bi taslimi xam-xam la boo xam ne jébbaloo koy maye wal mu jaaxada ak jaar sa bakkan laa bi mu naa kërét duñ ko am ci werante wala baax duñ ko am sori boobu mooy yàgg li jàmbi ci yàlla ba mu yëg boromam bër ko bokkale kenn xam-xam la moom lañ wëcc tariixa bi nag yàlla àjjana yàlla ko moom safara yàlla ko moom yàlla rek lañ war a jàmbu it nag kon kooy yaakaar sa dent sa borom mën laa xamal sa borom lu mu la defal sëriñ xam-xam nañ ko toppee sëriñ nag bu jàngalewul nag kon lu mu donee sëriñ yow sax dañ ci war a liggéey ak sa xel yow ci bopp sëriñ bi nga yaakaar bu fekkee am nga ko jàngul la fàttee jàngul la saar ayiwa kon lu mu doonee sëriñ yow te war na moomul hàjj la moomul safar te bindut la kon loo ko yaakaaree dafa bokk ak yàlla wala dafay forcé yàlla moom yàlla kenn du ko forcé xaar la moo not ñëpp kon duñ ko forcé yoon bu mu rëdd rek lañuy jaar te moo ne xam leen ma njëkk ngeen may jaam su ko na kon xam-xam boobu leen sëriñ bi moom la yoral taalib bi mu xamale ko xamal ko boromam bàyyi ko boromam mu jàmm ji boromam boo léegee borom fay ko loolu mooy sëriñ loolu nag du lu xam ne tàmbalewul ci ñun du luñ faraatu du lu tàmbalee ci ñun kilifa lañ am mu am kilifa tey tàmbale ci moom ndax waxuñu damay wax tuuti ne benn sëriñ waxul ki wax kenn képp la mooy borom jaam mooy yàlla te jotli waxi boo yonte bi alei salatu wasalam ñi ci des ñëpp wax yonte bi lañ jotti ak wax yàlla ku sa wax bu teg li yonte bi wax mbaali yàlla wax ñu teg sa wax fële kon waxuñu dañuy jotli kàddu gi ñu jotli nag kàddu yàlla la kàddu yonte bi la xamuñ suñu wax yu ñu wax ñun suñu sëriñ amul wax bu muy wax moo itam la yàlla waxoon rek la wax du yonte bi waxoon rek la wax xamul waxi bokk léegi ci yoon boobu nga nekk maanaam sa taalibe yi nga xamal leen yàlla nan nga leen koy xamale teg leen ci yoon bi nga xam ne ku bëgg a dem ci yàlla ci ngay jaar alquran dafa wax ni inna la ishtara min al mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi an lahum al janna man yàlla damay jaay tiñ ma gëm di jox ma seen bakkan jox ma seen ma jox leen àjjana. Jaayante boobu nag yàlla moo ko moom yàlla lañ koy defal waaye ci nit lañ koy jaay. Damay wax ne buntu ñetti buntu moo am. Ñetti buntu. Pour egg ca yàlla. Man maa ngi ne ñetti buntu moo am. Buntu bi nga jaare pour addina. Ak buntu bi ngay delloo sa borom ak buntu bi ngay delloo àllatira. Buntu bi nga jaare pour addina mooy ndey ak bàyyi. Yàlla amoon na kàttanal bind nit te du ko sàkkal ndey ak bàyyi man na ko ndax wane na ko ci aadama. Waaye daf la sàkkal bunta muy ndey ak bàyyi ñooy sa bunt ci addina. Ñaari lu bunt mooy sa bunt dellu ci yàlla mooy seeku mu rab bi mooy yont bi te ngay delloo ci yàlla ba xam wa anni boo ila rabbikum wa aslimu. Moo tax yont bi kon dafa taxawaay taxawaay bu xam ne mooy buntu bi yàlla. Bunt boobu nag jaam bu ne jaarte war na la moo tax yont bi alayhi salaam moo gën day moo gën bàyyi. ñetteelu bunt bi mooy buntu àllaaxira mooy dee. Buntu dee boobu nag ku ca jaar te jaaroo ci buntu dellu ci yàlla yow mën a taam ngiritu ndax sa dund sànku na. Kon moo tax nag nit ku ne war na takkaayu dem xuti yàlla. Wuti yàlla mooy nga seet ko xam ne xam na yàlla xàgg na ci àttamante àgg la jaam nga jom jox ko sa bopp te déglu ko loolu mu sant la di la sant di la tere te lam lay sant mooy la yàlla santaane lam lay tere mooy la yàlla tere teg la ci yoonu askaar nag ndax yàlla ku ci jëm da nga ko tudd. Ndax ñi ma yàlla yàlla yi ma laaj bari may laajee dañ ma ne Cheikh Moussa mooy suñu sang ma ne seen sang ci nan mu ne moom moo mooy raxas suñu am am mooy la waaw mooy seen xol seen ruu waaw ci naka mu ne daf ñu jox lu mag mooy la ilaha illallah. Waaw yéen tubaab dafa wax ne xol dafay xoomaag ni weñ di xoomaagee. Ñu ne ko nag boo xool xoomaagee moo maa jàll waa lan moo koy nàmm ñu ne mu ne zikrullahi tudd yàlla. Kon xol bu yàqoo tudd yàlla moo koy defar te xol bu xamul yàlla xolam yàqu na ndax bokkaal yàlla ak rëy ak kañaan xol bu mu nekk xol ba yàqu na lan mooy laabal ko nag mooy zikrullah mooy tudd yàlla. Yéen dellu waxaat ci addis ne jëddidoo imaanukum bi laa ilaha illallah seen gëm yàlla gi na ngeen ko beesal ci lan ci laa ilaha illallah kon nga déggee ci ne def kon gëm yàlla mën na yàqu waaye su yàqoo lu koy def mooy laa ilaha illallah